الباب التاسع والتسعون ومئة باب سنة الظهر ظهر کی سنتوں کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري حضرت عائشة رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی انہیں پابندی سے ادا فرماتے تھے بخاری وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعات پڑھتے پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر واپس تشریف لا کر دو رکعت ادا فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر میرے گھر تشریف لا کر دو رکعت ادا فرماتے مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتوں کی اور ظہر کے بعد چار رکعتوں کی حفاظت کرے گا یعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عبد الله بن السائب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عبد الله بن سائب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اوپر چڑھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہ پڑھ سکتے تو انہیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔